Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwona ma dziś swoje święto. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Drugi dzień akcji Zaszczep się w majówkę i znowu kolejki chętnych. We wtorek w Sejmie głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. 2 maja to Dzień Polonii i Polaków za granicą. Prezydent Andrzej Duda przypomniał o niezwykłej więzi, jaka łączy naszych rodaków niezależnie od miejsca na świecie, w którym aktualnie przebywają. Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju ma wymiar szczególnej łączności. Z jednej strony tęsknoty, ale z drugiej strony pamięci, a nade wszystko wielkiego związku. Wielkiego związku czegoś, co ja nazywam wspólnotą Polaków na całym świecie. Wspólnotą myśli, wspólnotą mentalności, wspólnotą sposobu patrzenia na świat, czasem wspólnotą trosk. Szacuje się, że poza Polską żyje od 15 do 20 milionów naszych rodaków. Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony przez Sejm w 2002 roku. Dziś obchodzimy też Dzień Polskiej Flagi. Jest ona ściśle powiązana z godłem, którego barwy odzwierciedla. Znak w godle, czyli orzeł, jest ważniejszą częścią niż tło, dlatego kolor biały jest na górze, a czerwony na dole. 5000 biało-czerwonych można było otrzymać dziś w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Chętnych nie brakowało. Dużą też proszę bardzo, jak najbardziej. Gdzie zawiśnie ta flaga? W Sulechowie, województwo lubuskie. Dzień flagi jest. Co zrobisz ze swoją flagą? Pomieszczę ją na ścianie. Wziąć do domu, pomachać, przypiąć sobie do balkonu, rozdać znajomym, rodzinie. A jutro z kolei będziemy świętować 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii tego dokumentu. Jest on dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Wystarczy skierowanie, nie jest wymagana rejestracja i wystarczy jedna dawka szczepionki. Drugi dzień szczepień w majówkę cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Dziś w 16 takich punktach na terenie całego kraju znowu ustawiają się kolejki. W Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach chętni ustawiali się już wczesnym rankiem, mówi wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Mamy, wydaje się, zapas, który nie powinien się wyczerpać przez tą majówkę. Akcja cieszy się nad podziw dużym bardzo zainteresowaniem, mimo tego, że pogodę mamy jaką mamy. Jesteśmy dzisiaj przeorganizowani, także możemy więcej osób szczepić. Z racji na ogromne zainteresowanie akcją Zaszczep się w majówkę, do każdego mobilnego punktu szczepień dotarło dodatkowe 1000 szczepionek. Jutro ostatni dzień akcji. We wtorek na dodatkowym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy o ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy. Fundusz ma służyć ożywieniu gospodarek krajów Unii po pandemii koronawirusa. Posłowie Lewicy zadeklarowali poparcie dla ustawy po tym, gdy warunki przez nich stawiane zaakceptował premier. Koalicja Obywatelska ma zająć oficjalne stanowisko we wtorek. Jak zauważa politolog profesor Rafał Chwedoruk, współpraca opozycji jest kwestią praktyki, a nie strategii. W naturalny sposób lewica, a partie lewicowe w naszej części Europy z reguły prezentują postawę jednoznacznie prounijną, nawet często silniej niż wiele partii lewicowych na Zachodzie. Trudno, żeby próbowała wyjaśnić swoim wyborcom, dlaczego ma głosować razem z eurosceptykami pod znaku Konfederacji, pod pewnymi względami także Solidarnej Polski. W tej materii eurorealistyczny PiS jest mniej odległy od partii opozycyjnych, aniżeli Konfederacja czy Solidarna Polska. Przyjęcie decyzji przez wszystkie kraje Unii jest niezbędne do zatwierdzenia przez wspólnotę Funduszu Odbudowy. Dzięki niemu Polska do 2027 roku ma otrzymać 770 miliardów złotych. Kapsuła Dragon firmy SpaceX z czworgiem astronautów na pokładzie bezpiecznie powróciła na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wodowała w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży Panama City na Florydzie. Było to pierwsze w Stanach Zjednoczonych wodowanie w ciemności od czasu powrotu załogi Apollo 8 z Księżyca w 1968 roku. W ciągu pół godziny po wodowaniu kapsuła, przypominająca gigantyczną piankę cukrową, została wciągnięta na specjalny statek. Astronauci mieli wrócić na Ziemię w ubiegłą środę, ale silne wiatry morskie zmusiły SpaceX do rezygnacji z dwóch prób lądowania w dzień. Zdecydowano się na wodowanie w ciemności, ale za to przy sprzyjającej pogodzie. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej aktualnie przebywa 7 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa. Na Warmii i Mazurach może padać deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg. Jutro nadal mało majówkowa pogoda, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Od 5 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeciomajowa, Trójka do trzeciej.

sposobów win. Końca tras, późnych pół, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się, strzeż się. Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, a śmierć im podpowiada przyszłość i co noc, co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc, strzeż. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj, zostałem prorokiem nóg. Objawiać muszę prawdę, okrutne wstrzymać los. Dlatego jestem marny i marny jest mój tors. Więc żegnaj, skrzydełka mnie znoszą w mrok.

Wysłuchaliśmy obszernych fragmentów koncertu znakomitego artysty Lecha Janerki. To wyjątkowe spotkanie przygotowała Zofia Selwin 11 lutego 2002 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a nagrania dokonał Wojciech Przybylski. Zapraszamy